अब इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई कहे कि ईश्वर प्रार्थना नाम है, ईश्वर को प्राप्त किए निवृत्त अविद्या नाम है, ये बात है निवृत्त अविद्या नाम पुनरावृत्ति अप्रामाणिकी समझे, ईश्वर को प्राप्त किए हैं और अविद्या निवृत्त हो गई, उसको यदि कोई जो है कहे कि उसका भी जप हो जाएगा है, क्योंकि यहाँ पर ये होता है ईश्वर को प्राप्त कर देता है तो विद्या उसकी अविद्या नहीं रहेगी। अब कहे कि ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो भी जो है वह यदि वहां पर फिर जप हो जाता है, जैसे मानते जय विजय का फिर जन्म हो गया तो कहते हैं कि अप्राणी अप्रमाण, क्यों कि भगवान का तो मुझे प्राप्त कर देता है फिर जन्म, स्वाभाविक वंश प्रयुक्ता यश्य शुद्धि सबसे अर्थ बुद्धि उल्लेखी इसी मत पर संबोधित है, दो संबोधन है कौन से और अर्जुन, दो संबोधन है ना, दो संबोधनों का तात्पर्य क्या है कि अर्जुन जो है कि अर्जुन का अर्थ क्या होता है सरल की बुद्धि वाला, सरल उसकी बुद्धि शुद्ध है अर्जुन को होने से, और दूसरा मनस प्रेम की शुद्धि है क्योंकि बुद्धि अत्यंत पवित्र बुद्धि की, तो बुद्धि का पवित्र होने से वंश प्रयुक्त हो गया तो उसी को कहते स्वाभाविकी वंश प्रयुक्ता यश्य शुद्धि, स्वाभाविकी शुद्धि और वंश प्रयुक्ता च शुद्धि, तत्व उक्ति अर्थ बुद्धि रूपे उसी को जो इतना शुद्ध होता है उसी को ये कर्म क्या जो अर्थ है उसमें उस तो ये बुद्धि जो है अत्यंत जो है सत्यवादिनी है, अत्यंत शुद्ध चरित्र है अत्यंत शुद्ध चरित्र का अत्यंत शुद्ध चरित्र है, उसने पाली जो है दुर्वासा की कृपा कृपा प्राप्त कर लिया है, उसने उपासना को सिद्ध कर लिया है, देवता जो है जिसके वश में देवता हो गए हैं अब उसका चरित्र अशुद्ध है, जिसके वश में देवता है तो जिस देवता को चाहे उस देवता को जो है वह लोग से यहाँ खींचने में समर्थ है, ऐसी शक्ति अहिल्या की अलग बात, यहाँ पर जो है वो अलग बात, यहाँ पर भी व्यक्ति जो है वह जितना देवताओं का आकर्षण किया है सब पति की अहिल्या से किया था, प्रारंभ में तो परीक्षा के लिए किया था और उसने बाद में सारा जो है वह पति की आज्ञा से जो है वह देवता का आवाज दिया और पति की आज्ञा से ही वही विद्या उसने जो है वह उसको दिया है माधुरी को, पहले जो ये सब कार्य जो है वह पति की आज्ञा से, पहले तो उस समय तो खाली विद्या थी उस समय तो ध्यान करके थोड़ा किया उसने, इतने की जो है वह कोई दृष्टि से बहुत दृष्टि से सूर्य का भाव नहीं किया है, उसको तो एक सरल भाव से कि क्या सूर्य जो है इस मंत्र से सूर्य आ सकते हैं, उसने मंत्र भाव सूर्य को रखो, अब वो तो उस विद्या की विशेषता थी कि उसके कि जो देवता आएगा उस देवता के देवता के अंश से पुत्र उत्पन्न होना ये विद्या की विशेषता थी, इतना तो उसको परिज्ञान था उसका भाव बहुत कुछ कैसे भी हो कन्या तो नष्ट हुआ, कन्या तो उसका नष्ट नहीं हुआ, सूर्य ने यही बरसात दिया है कि तुम्हारा कन्या तो नष्ट नहीं, इसको पहले उसने सूर्य से बरसात दे कन्या तो ये दैवी शक्ति है। ये दैवी शक्तियों का कोई भोग नहीं होता है, उनका संकल्प है। दैवी शक्ति का कोई भोग नहीं होता, मने का होते वो तो मने होता है, उनके संकल्प उसी प्रकार का। एक दैवी शक्तियां हैं, सूर्य शरीर धारी नहीं है। कर्ण का जो जन्म वो गर्भधारण से नहीं है, कर्ण का जन्म गर्भधारण ऐसा गर्भधारण ऐसा नहीं। अब देखो उसी क्षण जो है वो गर्भधारण हुआ, उसी क्षण बालक उत्पन्न हो गया, इसको दैवी शक्ति मानेंगे कि क्या हुआ? वो तो उसी समय था, वो तो दैवी शक्ति। फिर लोक है उसमें, लोक है कि लोक मर्यादा की दृष्टि से वो आपने घर नहीं ले लिया, बात लोग वो तो नदी के किनारे के आवाज के उसी क्षण जो है वो अपने का आना है। अपने ने कहा कि जो है वह हमारा आना तो व्यर्थ नहीं होता, इसलिए जो है वह कर्ज की उत्पत्ति है। और उसका परित्याग उस क्षण किया है, तब वो कर गई। इसलिए वो दैवी शक्तियों का संबंध अलग, दैवी शक्तियों का संबंध जो है। भगवान को कोई मधुर भाव की उपासना करता है तब क्या होता है? वो चित्त विकृत हो जाता। अरे मधुर भाव की उपासना जो है वो उत्कृष्ट उपासना मानी गई है, तो उनका चरित्र जो है वह विपरीत हो जाता है। मत्वा संबोधित हुए तो परस प्रयुक्त जो है शुद्धि है। स्वाभाविक मैंने अर्जुन शब्द से कह दिया है, और परस प्रयुक्त कौपे शब्द से कह दिया, उपते अर्थ बुद्धि बुद्धि की मत्वा संबोधित है। अब ये प्रश्न उठाते हैं कि आपने ब्रह्मलोक सहित सभी लोगों का पुनरावर्तन कर लिया है, इसमें कोई हेतु होना चाहिए कि नहीं? हेतु ये होना चाहिए है, सीधी बात, जो भी काल परिच्छिन्न होगा उसका नाश हो। काल परिच्छिन्न यदि परमेश्वर भी हो जाए तो वहां से भी पुनरावर्तन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर काल परिच्छिन्न नहीं। परमेश्वर काल परिच्छिन्न नहीं, लेकिन ये हिरण्य गर्भ को भी क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भ से काल की उत्पत्ति मानते, इसलिए हिरण्य गर्भ रूपता को जो प्राप्त करते हैं वो मुक्त हो जाए। जो अहंग्रह पाठक है ना, अहंग्रह पाठक है मुक्त हो जाए। तो वो क्या है कि काल के परिच्छेद से जो है, और जो भी काल के परिच्छेद में रहेगा वहां वह मृत्यु के परिच्छेद में रहेगा। जहां काल परिच्छेद है वहां पर मृत्यु परिच्छेद। भगवान काल परिच्छेद नहीं है, इसलिए भगवान को प्राप्त करने वाले का जो है वह उधर जन्म नहीं। इसी बात को कहा ब्रह्मलोक सहितानां लोकानां पुनरावृत्तौ हेतु प्रश्न द्वारा करें। ब्रह्मलोक सहित जो लोग उनका एक पुनरावृत्ति जो है इसमें हेतु प्रश्न द्वारा निकलाते हैं कि ब्रह्मलोक सहिता लोका कस्मात् पुनरावर्तिनः। ब्रह्मलोक सहित जितने लोग हैं वो क्यों उनको आपने कर दिया आवर्ती है? काल परिच्छेद काल परिच्छेद वाले हैं, सिर्फ काल परिच्छेद वाले हैं, काल परिच्छेद वाले हैं। कथम थोड़ी सी फिक्र उक्त में हेतु आकांक्षा पूर्वक उनका श्लोक में निकालते हैं, इसी हेतु को आकांक्षा पूर्वक अग्रे श्लोक से सिद्ध करते। कथम सहस्रयुग पर्यंतम आहर्यत् ब्रह्मणो विदुः। हम लोग रात्रि जानते हैं कि नहीं जानते हैं ना, अगर रात्रि नहीं जानते रात्रि को तो नहीं जानते, अगर रात्रि से नहीं जानते अभी रात को भी नहीं जानते कैसे नहीं जानते कैसे ऐसे नहीं जानते हैं। आप ये रात्रि जानते हैं ना, जो इस लोक में दिख रहा ये रात्रि है पर यही रात्रि नहीं, जो आपका जो है वह एक वर्ष है वह देवता का एक रात्रि है उसको आप कहते हैं, जो देवता का एक जो आपका एक वर्ष है वह देवता का क्या है रात्रि है, रात्रि छह महीने का अधिक छह महीने तो वो रात्रि है। अब आप उस रात्रि को कहां जानते हैं, नहीं जानते ना। तो आप जो ये रात्रि के ज्ञाता आत्मा को मानते हैं ये जो है खाली है सूर्य चंद्रमा को लेकर के तिथि और दिन को लेकर के आ जाए इसी काल को आ जाते हैं, इसके आगे के काल को तो नहीं जाते। यहाँ जैसे सूर्य चंद्रमा को लेकर रात दिन का व्यवहार होता है वैसे वहाँ ऐसे वहाँ भी है पर वहाँ का जो है वह अलग जो उतने काल में जो है जैसे आपका एक वर्ष होता है तब वहाँ एक रात देश की अलग होती है। हाँ इसी प्रकार सब है बीस वर्ष सब छह महीने तक सोते रहते हैं। आपका छह महीना होगा उसका तो एक रात्रि होगी आपका छह महीना आप यही अपने अनुभव नहीं करते आप शरीर में इसी शरीर में अनुभव करिए इसमें कितनी चीजें हैं कि आपके एक दिन में ही वो उत्पन्न भी हो जाते हैं बढ़ भी हो जाते हैं उनकी स्थिति भी हो जाती है वो लड़ाई कर लेते हैं मर भी जाते हैं। आप कहेंगे एक दिन में कैसे हो गए एक दिन का तो बात आपसे नहीं बोलता अरे उनका आपको मतलब कैसा होगा उनकी तो पूरी आई हो गई नहीं उनकी तो पूरी आयु हो गई आपका एक दिन हुआ उनकी पूरी आयु भी ऐसे देवता के दृष्टि से हम लोगों की आयु क्या हम लोग का एक वर्ष बीतेगा तो उनका एक दिन रात होगा अगर किसी आयु से तो उनकी आयु चलेगी ना किसी आयु से उनकी आयु चलेगी तो देवता के का जो वर्ष बनेगा उस वर्ष का नाम है दिव्य वर्ष वो क्या हो जाएगा दिव्य। अब हमारा तो 360 वर्ष हो जो उनका एक वर्ष होगा वह 360 और दिव्य वर्ष से युगों की गणना होती है दिव्य वर्ष से 1000 वर्ष का कलयुग होता है 1000 वर्ष का कलयुग दिव्य वर्ष और 2000 वर्ष का द्वापर दिव्य वर्ष से कम दिव्य और 3000 वर्ष का त्रेता होता है और 4000 वर्ष का कलयुग होता है तो कितने वर्ष का होगा 4000 वर्ष का होगा 4,25,000 का गुणा कर दीजिए तो 4,00,000 ये तो हमारी गणना है हाँ वो आपकी गणना है हम देवता की गणना बताते हैं ये हो गया ना। अब इसी प्रकार समझिए कि 2000 वर्ष की संधि होती है कैसे होती है 800 वर्ष की संधि जो है वो ये जब सतयुग के बाद जो है वो आगे आता है ना 8,000 वर्ष की संधि होती है त्रेता 800 वर्ष की थी त्रेता और कलयुग त्रेता और सतयुग की सतयुग की जो संख्या होगी ना सतयुग की जो संख्या सतयुग की संख्या होगी ना तो सतयुग की संख्या 8,000 वर्ष त्रेता की संख्या ये संध्या नहीं समझ रहा, संध्या जो बोलते हैं संध्या माने क्या है, दिन रात की संधि नहीं, जैसा युग जैसा ये, अरे जैसे आपके दिन रात की संधि होती है, हाँ जी हाँ जी, तो दिन रात की संधि ऐसी उसमें भी संधि मध्य काल एक युग चला गया दूसरा युग आया आएगा, तो उसके मध्य को संध्या हो, उसके मध्य में संध्या, लेकिन हम दिन रात के का जो मध्य है उसका नाम है संध्या, संध्या में जो जो समय होगा, तो सुबह शाम मिला के चार से चार से बजता होता, आठ से बजता होता उसका संधि, और देवता का छह से बजता, और द्वापर का चार से बजता, और कलयुग का की संध्या दो से बजता, दिव्य बस ये मिला दीजिए तो 2000 वर्ष, 2000 वर्ष हो गया ना, ऐसे 12000 वर्ष की चतुर्युगि होती, 12000 दिव्य वर्ष की चतुर्युगि होती है ना, कि 12000 दिव्य वर्ष, अब अपना वर्ष जोड़ना हो तो फिर आपको बुरा करना पड़ेगा 30 से खाली, तो 12000 दिव्य वर्ष की होगी चतुर्युगि, समझी, जो वर्ष की गिनती होती है उसमें अलग से संध्या की गिनती कहता है, अलग से संध्या की गिनती ऐसी होती है, यहाँ की संध्या की गिनती होती है, यहाँ की सूक्ष्म लोग संध्या की गिनती करते हैं, पर हम लोगों को इतना विज्ञान नहीं है इसलिए हम उसको एक में मान लेते हैं, जो बीच का काल होता है कि जिसमें सूर्योदय हुआ नहीं, अब प्रकाश हो गया है, प्रकाश आपको मालूम हो रहा है, अंधकार भी नहीं, तो वो संध्या, हम लोग जैसे दिन जो है वो आप छोटा हम लोगों का दिन है तो मिला करके गणना कर देते हैं, दिन का बहुत बड़ा दिन होगा, बड़े बहुत बड़ी आयु होगी, उसमें जो है वो अलग करके पृथक, कहना इतने है कि 12000 दिव्य वर्ष जब बीतता है तो चार युग एक बार बीत, कहना आपने कुछ नहीं कि 12000 दिव्य वर्ष जब बीत जाता है तो एक बार चारों युग बीत जाए, ऐसे ही 71 चतुर्युगी जब बीत जाती है, 71 चतुर्युगी जब बीत जाए तब दिन रात बदल जाते, नए आ जाते, नए इंद्र आ गए, नए मनु आ गए, सब नए इंद्र जो आजाद देवता तो ये शास्त्र युग जो काट ये अभी देखो उसी को बता रहा हूँ समझा, तो ऐसा जो है ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाए, चौदह ही हो गए ना, 14 बदल गए ना, और पहले जो है वह क्या बताया था कि कितना बताया था चतुर्युगी कितनी, 71 चतुर्युगी, अब 71 में यदि आप जो है 14 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, नौ छह 84 गुणा करके देखो, यह 72 में 14 का गुणा, 14 करके 98 एक नहीं जाने, तो 9 से 94 हो गए, 91 94 94 हो गए, 14 से गुणा करेंगे 94 9 से 94 हो गया 1000 चतुर्युगी, एक क्या हो गया 1000 चतुर्युगी, देखो मत बोल दिया करो, जो आप कह चुके हैं सब 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती, 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन, यहाँ पर सहस्त्र युग का अर्थ है सहस्त्र चतुर्युगी, चतुर्युग, एक हजार चतुर्युगी मिल जाती है तो ब्रह्मा का ही सबसे चौरानवे भाई उसमें पांच तो नहीं सकते आप ना। अरे भाई वो चौथा का जब भाग देते तो पंद्रह तो होगा नहीं, अक्षर में पंद्रह तो नहीं होगा, तो उसी व्यक्ति से गलत। जैसे आपको कहेंगे कि चौदह, देखो चौदह सही छह बटे है ना, कुछ बोलोगे कि तो वही जो है वह उतने हो जाता है वो हजार में, पर इसको मोटा हिसाब से उसको फिर हिसाब है तो एक हजार चतुर्युग। अरे आप इतना वर्ष समय किया, अरे चंद्रमा का दिन कितने होता है, तीन से साठ दिन में ऐसे अक्षर है वर्ष बोलो तो मोटा हिसाब ये हो गया एक हजार चतुर्युग। यहाँ युग का अर्थ युग नहीं, युग का अर्थ क्या है सहस्त्र युग पर्यंत माने सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत, सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत तो सहस्त्र चतुर्युगी पर्यंत यद ब्रह्मणो आहार युग, जो जो है ब्रह्मा के दिन को जानता है, वो दिन रात को जानने वाला होगा क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए दिन रात का ज्ञाता वो होगा, दिन रात के ज्ञाता हम लोग नहीं होते, हम लोगों को तो बहुत छोटे के साथ का ज्ञान है। तो शास्त्र से जानेंगे ना, शास्त्र से जानेगा, शास्त्र से जानेगा तभी जानेगा तब ना, तभी तो वो जिस दात का ज्ञाता होगा, सबके जिस दात का ज्ञाता हो गया कि नहीं, शास्त्र से जानेगा तो, जो शास्त्र से जानेगा तो सभी के जिस दात का ज्ञाता हो गया, तो जो सभी के जिस दात का ज्ञाता है वही जिस दात का ज्ञाता होगा कि जो ये जान लिया हो गया। सहस्त्र युग पर्यंत ये ब्रह्मणो आहार विदु और रात्रि को खाली दिन को नहीं और रात्रि युग पर्यंत रात्रि युग नहीं इतने बड़ी रात्रि हाँ एक दिन रात में दो सहस्त्र चतुर्युगी बीत गया, एक दिन रात में दो सहस्त्र चतुर्युगी बीत गया, रात्रि युग सहस्त्रांतान युग सहस्त्रांतान रात्रि युग बीतु ऐसा रहता है। युग सहस्त्रांतान माने चतुर्युग सहस्त्रांतान, चतुर्युग का जो है वो एक है, इस प्रकार जो है रात्रि जब एक दिन रात्रि को भिन्न जानते हैं ये अहो रात्रि को जना, वो रात्रि के जानने वाले वही हैं, हम लोग रात्रि को जानने वाले कैसे होते हैं वही रात्रि विष्णु पुराण में आता है चतुर्युग सहस्रम तो ब्राह्मण दिन मुख्य चतुर्युग सहस्रम तो ब्राह्मण दिन मुख्य मधुले ये तो सभी दिनों के है सब तिगमी है चतुर्युग विष्णु पुराण का है तो चतुर्युग सहस्रम तो ब्राह्मण दिन मुख्य जो है ब्रह्मा का दिन जो है चतुर्युग सहस्त्र कालो बने यहाँ पर युग युग है ना, यहाँ पर तो युग है ना, तो वो युग का चतुर्युग, युग का अर्थ चतुर्युग करेंगे तभी तो सब हो गया चतुर्युग जो है। दुर्लभ तो इसीलिए है कि इसकी आयु में जो है बड़ों बड़ों को ब्रह्मा को भी हार देता है, ऐसा आगे इसका ही होता है, ज्यादा होता तो पता नहीं चलता, होता फिर भी जो है इतना पढ़ने का हो गया ना। मनुष्य से लेकर जो दिन रात की तो व्याख्यान हुआ सब जानता है, मनुष्य से लेकर के चलेगा तभी दिलों की संख्या बनेगी, मनुष्य से भी जो नीचे की जन प्रेम के अधिकारी है उनकी कोई दिन रात गिनती है, उनकी क्या गिनता है, उनका सब जब तक जीते हैं तब तक जिन समझो मर जाए, अरे उनका कोई दिन रात का व्यवहार ऐसे समान है, अरे खुद के अंदर गिरियों का दिल क्या है, वहां कोई दूसरा प्रकाश उसको मिलता वो अंधकार है, सबका अंधेरे में तो अंधकार है, जीवन जी को रात्रि दिन है, ये अंधम तम प्रवेश है यहाँ पर तात्पर्य है कि ऐसा जो काल यहाँ पर बता दिया कि ब्रह्मा का लोक भी काल परिच्छेद, बताने का क्या तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा का जो भी लोक है वह भी काल परिच्छेद है, सबसे छोटा काल मनुष्य का है, हाँ मनुष्य का जो है वह मनुष्य जो है वह स्वर्ग प्रदर्शी है ना, वो जिसका जिंदा छोटा है स्वर्ग प्रदर्शी, सहस्रयुग पर्यंत सहस्रयुगा पर्यंत परिवर्तन जैसे सहस्रयुग युग जो है वह पर्यंत मैंने परिवर्तन है, किस दिन का किस दिन का परिवर्तन किस दिन होता है, रात्रि हो गया आनंद यहां सहस्त्र युगा पर्यंत परिवर्तन सर वो आयुवा दिन हो गया सहस्त्र युग पर्यंत, वो किसका दिन है ब्राह्मणा प्रजापति विराजो वो जो है वो विराट प्रजापति ब्रह्मा का दिन है, रात्रि हम युग सहस्त्र अह परिणाम है, कितना बड़ा दिन है उसने कोई रात्रि के वहां पर जो है कोई अंतर नहीं, एक जो विद्या अहो रात्रि जब काल संख्या जीरो जना काल संख्या देवता लोग यहाँ की गणना कर रहे हैं, अरे ज्योति लोग कितनी गणना कर रहे हैं, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब धूम केतु कहाँ आ रहा, कितने करोड़ जो है मील दूर है अभी पृथ्वी से सूर्य से, और बता दिया कि अप्रैल में दिखेगा भारत में अप्रैल में नेत्र से आप देख सकते हैं धूम केतु आ रहा, तो कैसे गणना कर लें, गणित से गणना करते हैं, हाँ गणित से गणना करते हैं, कितने दूर दूर यह इसका गणना कर लेते हैं, कितने दूर तक ऐसा गणना कर लेते हैं, यहाँ से जो यान बना के भेज देते हैं कि कितनी गति से जाएगा, कितने काल में बृहस्पति के पास पहुंचेगा, फिर वहां उसका कंधा खुल जाएगा, फिर उसकी फोटो लेगा, अभी मंगल के लिए भेजा था बहुत प्रयास करके रूस ने पर उसका गड़बड़ा गया समुद्र में भेज दिया, नहीं तो वहां जाता वहां पर मंगल का जो है वहां मंगल की जो फोटो खींचता वहां से ध्यान निकलता जो मंगल से जाकर फिर टकराता और टकरा करके उसकी सब गतिविधि देखता, यदि वो टकराने से टूटता नहीं तो वहां से समाचार देखते रहता, मंगल के अध्ययन के लिए अभी भेजा था पर वो टूट गया नहीं शुरू होता, तो कहने का तात्पर्य एक गणित से सब होता है, सब गणित अहोरात्रि विदा वैसे ऐसे ऐसे कार्य हैं कि जिनका प्रकाश यहाँ पृथ्वी पर पहुंचने में एक वर्ष पांच वर्ष सौ वर्ष लगता है, जबकि प्रकाश की गति एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार की है, उसका प्रकाश आने में इतना समय लगता है, ये गणित से जानते हैं, ये काल परिचित ना थे ऐसा पुराना बनती हूँ जो कहा जिससे काल परिचित है इसे पूरा होगी यथो कहो रात्र अवयव अवयव अहोरात्र अवयव मास ऋतु मास ऋतु अयन संपत्त अवयो वर्ष संख्यायु अवच्छिन्न अवयव शत संख्या अवयव अवयव शत संख्या यही है। अरे इसका विभाग होता है, इसका विभाग होता है अहोरात्र अवयव हो गए ना, अब मास ऋतु अयन संपत्त अवयव शत संख्या तो प्रजापति तद अंतर्वर्ती नाम की लोकाना जब प्रजापति का ही है तो उसके अंतर्वर्ती लोक में तो है ही है। ऐसा युग काल परिस्थिति ना जैसी जैसी योग्यता जिसकी है ऐसे काल परिस्थिति होने से पुनरावृत्ति यदि वृत्ति वैसे से पुनरावृत्ति है ये जो है विचार करके बता दिया कि सॉरी सत संख्या में 100 वर्ष हाँ भाई 100 वर्ष की आयु सभी की है ब्रह्मा जी की सभी और सबकी आयु में अवयव है, अवयव है मैंने इतना मास बीत गया इतना वर्ष बीत गया इतना दिन बीत गया ये अवयव है। 100 वर्ष की आयु तो सभी की आयु है मनुष्य के लेकर के ब्रह्मा को अक्षरार्थ उत्तर तात्पर्य अक्षरार्थ संज्ञा तात्पर्य काल परिचिन्न इसलिए पुनरावर्ति इसमें कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि ब्रह्म लोक तक काल परिच्छेद है और जो काल परिच्छेद जहाँ पर है वहाँ पर जन्म मरण का चक्र चलेगा तो वहाँ पर पहुंचा हुआ व्यक्ति वहाँ से आएगा ही उसका जब समाप्त हो जाएगा काल पुनः चला आएगा तो आप ब्रह्म होना लोकल पुनरावर्तन की बात निर्णय कर दिया। तीन लोग और चार लोग का जो सात लोगों में विभाजन कर रहे थे वो विभाजन मतलब अब उन्होंने निर्णय कर दिया कि सभी पुनरावर्तन। अब उसमें बहुत बात है कि जो कल हो गई है जिसको आप नहीं सुन पाए हैं तो वो तो ठीक है किसकी पुनरावृत्ति नहीं होती ब्रह्म लोक से विचार इसका विचार करो। जो प्रजापति का दिन है वो यथा प्रजापति प्रजापति रहा जो प्रजापति का दिन है तत् वह युग सहस्त्र परिमित हजार चतुर्युग परिमाण परिणाम वाला परिमाण वाला है ना। और याचक से रात्रि और जो प्रजापति की रात्रि साथी तथा वो भी उसी परिमाण वाली है अभिप्राय ये जो काल देवताओं का अभिप्राय इसका अनुसरण कर दिया ब्राह्म से अहोरात्र से काल परिमाण यानी ब्रह्मा का जो दिन ब्रह्मलोक का जो दिन तो ब्रह्मलोक के दिन रात में और हम लोगों के दिन रात में देखना निवेश भी नहीं प्राव प्राव नहीं पता ही नहीं लगा कल जन्म और क्यों बना है, इसको बड़ा भारी मान होता है परमात्मा ध्यान नहीं दे रहे। अरे ध्यान क्या करते हैं, खबर हो जाता है ध्यान कर रहे हैं, एक बार जाते ही ध्यान देखी की देखी खत्म हो जाती है। कब ध्यान ये लोग काम से और आत्म से कार्य परमाणु न से ये ब्रह्मा का जो चिंता है उसको ब्राह्म दिन बोलते तो उसका परिमाण जो है पता करते बृहद के कार्य करते। अब उसमें कार्य क्या होता है, माने दिन में क्या होता है और रात्रि में क्या होता है, दिन में क्या करते हैं और रात्रि ये कार्य प्रजापति अहनियत भवति और आत्मक्ष प्रजापति के दिन में जो होता है आज में प्रजापति अहनियत भवति और आत्मक्ष और रात्रि में जो होता है सदृश्यते उसको कहते हैं। अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य रात्रिमे प्रभवन्त्य रात्रिमे रात्र्यागमे प्रदीयन्ते रात्र्यागमे प्रदीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके तत्रैव व्यक्तसंज्ञके करके उनका जब दिन होता है ना अहरागणे जब उनका दिन आता है इसका तो अव्यक्ता सर्वा व्यक्तय प्रभवन्ति। यहाँ अव्यक्त और कुछ नहीं है, प्रजापति का जो स्वाप काल है ना जो सोना ये भी जो है अव्यक्त। यहाँ पर मूल अव्यक्त से कोई संबंध नहीं, यहाँ पर अव्यक्त क्या है, अरे आपकी सुसुप्ति अव्यक्त है कि नहीं, आप देखिए कि आपकी जो सुसुप्ति है वो व्यक्त है कि अव्यक्त, अव्यक्त आपकी सुसुप्ति अव्यक्त। इसी प्रकार जो है वह अव्यक्त क्या है, हाँ ये ब्रह्मा की जो रात्रि है ना, ये ब्रह्मा की रात्रि ये भी जो है अव्याकृता अवस्था जो है प्रजापति की स्वापावस्था, यानी स्वापावस्था प्रजापति अव्यक्ति का महीना स्वापावस्था प्रजापति। अब वो स्वापावस्था वाला जो प्रजापति है वो जगा, अब उसका दिन आया ना, तो सर्वा व्यक्तय प्रभवन्ति, तो सभी कार्य व्यक्ति माने चराचर लक्षण जो निखिल जो है वह शरीर, ये चराचर लक्षण सारे के सारे प्रजा ये जो है प्रकट हो जाती है, यानी शरीर विषय इत्यादि संपूर्ण भोग भोग में प्रकट हो जाती है, संपूर्ण भोग भोग में प्रकट हो जाती है। कार्य का जो वस्तुता तो क्या होता है कि कार्य का अव्यक्त रूप होता है कारण, कार्य का अव्यक्त रूप क्या हो, जैसे घट है कार्य, इसका अव्यक्त रूप क्या हो गई थी, तो यहाँ पर वो कारण नहीं है, ये संपूर्ण चराचर जगत का जो कारण रूप अव्यक्त रूप है उस अव्यक्त रूप को यहाँ पर नहीं कर, यहाँ पर तो कौन सा जो है वो आपके लेना है कि ब्रह्मा का जो सुषुप्त सुषुप्ति है ना, ये हो गया विज्ञात्मक ही है तो वही जो है वह व्यक्त हो जाती है। ये यहाँ पर देखा अपनी पर भी आप विचार करें तो बंधुता हम लोग जब सो जाते हैं तो सो जाते हैं तो सब जगह भी नहीं अब ब्रह्मा का भी ऐसा भी हो जाता है। हम कहते हैं कि ब्राह्मण कमाने के लिए ब्राह्मण को तो उसके पास भी जगत का भी और दूसरे ब्राह्मण बहुत होंगे अनंत ब्रह्मांड और दूसरे ब्राह्मण बहुत होंगे वहां तो कैसे चलने होगी अज्ञात तो है ही है आपकी जगह नहीं तो वहां कैसे कहती है। यदि आप सो जाएं तो आपका जगत लीन हो जाए की बात यही है किसी चीज को हम जो है जब जानते हैं तो सृष्टि हो और जो नहीं जानते हैं तो लय हो सृष्टि सृष्टि बात यही है। सृष्टि का नाम ही सृष्टि सृष्टि का नाम ही ऐसा कहते हैं कि एक बात जो है वह एक जगह के ब्रह्मा जो है वो सृष्टि वर्जी नहीं किया है तो बड़ी उपरांता हो गई उपरांता हो गई कभी कभी क्या है और जब काम नहीं बनता तो गिरती को बड़ा सूजन होती है ना उपरा भगत से तपस्या करते तपस्या करके जब देख लो हमने खोला तो देखा कि ऊँटों की पंक्ति होती है हजारों मुखिया और उसके ऊपर पीठ के बक्सा लगे और उनको ले जाने वाले बड़ी तेजी से ले जा रहे हैं उनको बड़ा आश्चर्य हुआ तो मैंने दृष्टि की नहीं इसी ऊँटों की पंक्ति कहाँ से आ रही भाई भाई चिंता न करो उसको जो है वह बुलाए उसने कहा कि हमको सूचक नहीं है हमको बात करनी हो तो साफ साफ कर क्योंकि हमको ये रोकने की सूचक नहीं साफ साफ करना चाहिए भाई कहाँ जा रहे हैं बहुत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु रुद्र नहीं ब्रह्मा चौराम होकर के जो है तपस्या में लगे हैं विष्णु तो वहां पर ये भी गए जल्दी से जल्दी अपने को पहुंचाना है ये ब्रह्मांड के ब्रह्मा हड़ताल कर दिए हैं ले जाओ वहां पर दूसरा क्या है एक जो है हड़ताल करके दूसरा ब्रह्मा भगवान ने आश्रय दिया दूसरा ब्रह्मा वहां पहुंचा जो भी काम नहीं कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं और पूजा नहीं बिल्कुल कर रहे हैं समझ रहे हैं इसमें एक एक ब्रह्मा एक व्यक्ति एक स्थिति में बनना तो वो लोग ब्रह्मांड में पहुंचे ना यहाँ के जो है उपराम हो गए काम नहीं करना चाहते हैं काम नहीं करना चाहते थोड़ा हमारे पास जो कागज है किसी का हमको पहुंचा देना काफी दया करो या एक से एक जरा बैठा होगी जरा बेटी करो तो बेटी खोला ब्रह्मा का रोशनी जो है वह ऐसे ब्रह्मा जो है वह निकले और उनकी जो है धन चार अंक तो वेद पाठ कर रहे थे चार अंक उपवेद का पाठ कर रहे थे एक जो है इच्छा करके कैसे का पाठ कर रहे थे ऐसे ग्रस्त बड़े जोर से ऐसा वेद पाठ कर रहे थे कि ब्रह्मा तो सुने तो इनको समझ में आया उसने कहा बता देंगे और हमको कुछ समय नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि सृष्टि जो है वह कहीं कमजोर पड़ गई है जैसे यहाँ एक व्यक्ति सोया हो और दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है दोनों सो रहे भी ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, एक डायलॉग हो जाए दूसरे चल रही, इसी प्रकार वहां भी तो जैसे हम लोगों की सुसुप्ति है ऐसे ब्राह्मण की सुसुप्ति है। और सबके भूल का जो अभ्यक्त है